حدیث 772 یوه حدیث دو مدیار بت کو حتا وی گاوی جک مروف بکتا غار یا درسته بلا وی گاوی او کافرت بری نما بنج. عن عمر رضی الله عنه انه قال فما لنا ولی الرمل یعنی مو رمله چه جیکی ام وی گاوی بکین غار چه سبب بو هیا انما کنا رأینا به المشرکین وقت مت کرا غار الطواف دا جبر هنده بو دا قوت خوب کافر دیار بکی وقد اهلکهم الله و خود تعالی کافرت بری نهلاکی نهلاینا بگاوه کافر المکهنین منابین. ثم قال بشتی هنگه گوت شیء صنعه النبی صلی الله علیه وسلم ابتشتا که پیغمبر یکری صلابت خود لیبن فلا نحب ان نتروکه بجامنابت ان بی تشتی بهید جبال هنده بصرمان افتشتی ها نهلا بلا حکمت اف حکمتا بری نمابتن گلت حکمت دیجک دیتی دا هبن ایک شون اویا بیرا مرووی بیتن الوی نعمت خود تعالی الگل مرووی کری یا دیج اویا کافر هر جارا حتی ویگا ویجک بصرمانت بینن وقت طوافت کن پوستای تصویرا پوستای جهازا و تشتی توسن.